Bueno, baixamos un pouquinho a música. Sí. E vámonos, ahora sí que nos vamos a Galicia. Vale. Desde aquí vamos a 1000 kilómetros de distancia. Así. Penso. ¿Dónde vamos? Vamos a falar cunha grande deportista, unha atleta galega. Non me fastidies. Sí, sí, unha atleta galega. A ver, dime. Dice, unha atleta que, como di, dice Serela que é a mellor atleta de España. Ah, sí? Na historia. Vamos a ver. Vamos a falar con ela. Dinos. Que Saleta Fernández. Moi boas tardes, Saleta. Hola, boas tardes. Como é iso de ser a mellor atleta de España, ademais galega? Primeiro hai que felicitarla, logo entón. Sí. Felicitacións, Saleta, a ver. Graciñas. Fálanos da túa facilidade para ser... Sí. Eso, unha das millores, polo menos a nivel internacional. Bueno, eu a nivel internacional aínda non teño... Bueno, teño feito as miñas competicións, pero non teño logros. Este é o primeiro campeonato absoluto de España que consigo. Porque, bueno, como sabemos, pois falta Rudbeitia. Nada, anteriormente había conseguido o fin de semana pasado o campeonato de España sub-23, pero o absoluto é o primeiro. Sí, o sea, pero que... as nosas felicitacións desde aquí, ¿eh? Felicitacións. Bueno, eso quere decir que tes o carón de teu ou ti rodeáchete dun equipo interesantísimo e moi importante. Según teño entendido, pues hai unha atleta de reconhecido prestixo a nivel mundial, unha tal Vieitia, unha tal Ruth, que dixo, bueno, sí, vamos a facer de madriña desta moza. Sí, a verdade é que tive moita sorte. É certo. De atoparme con ela por neste camiño e que me abrís as portas da súa casa, da súa vida, tal e como fixo, axudarme en todo o que puido. O sea que Saleta sigue o camiño e as andanzas que sí, nos precederon precisamente outros grandes atletas como o caso de Ruth Vieitia, non? Sí. Bueno, o que fixo Ruth está a outro nivel, pero bueno, intentarás copiar todo o posible. Pero tú estás no camiño para chegar aí. Bueno, sí, pero é complicado chegar onde chegou ela. Nada, ti vas a conseguilo. O sea, sé que despois de felicitacións que che demos, o que temos que preguntarche tamén é bueno, como consigues, porque o traballo que se fai para chegar a eses logros que estás tendo depende precisamente de moitísimo entrenamento ou dun equipo que te socaron que che da leccións e demais, pero o teu sacrificio ten que ser por algunha cousa, porque che apasiona, porque... Claro. Por qué? Sí, bueno, eu empecé pois como un xogo máis, un deporte máis de todos os que había feito, pouco a pouco pois foime, non sei, enamorando, digamos, este deporte, pois xa empecé a tomarme máis en serio, facer máis adestramentos e tal, ata fai, este sería o meu tercer ano que estou aquí en Santander, bueno, que decidín apostar fuerte, irme para aquí para poder entrenar con mellor adestrador de altura e xunto con Ruth. Porque tamén pasaxe por Pontevedra, non, Ramón? Sí, estive en 2 anos, fixen o bacharelato ali, tamén estive no centro de tecnificación galego. Centro de tecnificación, ¿no? Entonces, y ahora Santander. En Santander estás co Gran Torralbo, ¿no? Sí, este é o meu terceiro ano e a verdade que espero que acabar a miña carreira deportiva aquí con él. Bueno, é unha especialidade complicada e dificilísima, pero ademais precisa unha concentración especial, ¿non? Sí. Sí, quizáis eu creo que xunto coa pértiga das das disciplinas máis complicadas, non só por o entrenamento que requiren, que eso obviamente requiren non todas as probas, pero senón máis polo psicolóxico, é que sempre tes unha barreira que pois sempre vas a acabar con tres nulos, como quen dice, sempre vai haber unha barreira que vai poder contigo, entonces pois creo que é máis complicado nese aspecto que outras probas, digamos. Tentes moitísimo que non sei, que modificar ou polo menos controlar, que por exemplo o peso ou a alimentación e despois a carreira, non? Porque claro, voar non todo mundo sabe. Sí, a verdade é que, bueno, eu antes coidábame alimentación, pero sobre todo este ano empecé a ir a un nutricionista porque, bueno, dice teóricamente cada kilo son 2 centímetros máis, entonces unha salta de altura ten que estar, pois eso, o máis delgada posible, tamén é certo que non vale adelgazar de calquer forma, porque se perdemos o músculo, pois tampouco vamos a saltar, claro, pero, claro, pero sí que hai que cuidar moito a alimentación. Bueno, a alimentación, yo que distingo, poder psicológico, non? É dicir, estos son capaz de facelo, son capaz de erguerme tanto, son, o sea, teño capacidade para, é dicir, o chegar, non superar os 1,85, sino que sei o a medida, cual é a altura máxima que se pode facer, que chegaches a superar. Pois a miña marca persoal está en 1,84. Xa ves. Pero claro, onde está o teu límite, pois iso ninguén o sabe, non? Sí, que é certo que unhas persoas obviamente van a ter unhas cualidades físicas mellor que outras, outras tamén adestran máis que outras, pois bueno, todo se dirá. Muy ben, bueno, pero ti mesma dices que non naide sabe pode predecir si o que pode facer o que pode superar, pero non sei, tendo en contra todo ese traballo que estás falando, do que estamos falando, non? Tanto entrenamento como a preparación psicolóxica e física, pois dá uns resultados que bueno, pois ti mesmo valos conseguindo, non? Acadando. Sí, todo suma, ¿no? Pues eso, todos os adestramentos, todas as correccións que me fai Ramón para seguir mellorando, o nutricionista, os fisios, os médicos a veces, sí. E tamén eso que dice, o poder da mente, ¿no? Que tamén moitas veces hai que xogas baixo unha presión que non todo o mundo sabe controlar. Desde logo, porque que nos podes contar do teu contorno, que son que valores lles das a este do teu contorno, como pode ser o adestrador, médicos, as propias compañeiras, ¿no? Hai ese pique entre vosotros, ou hai unha camaradería suficiente como para decir, bueno, eu fago ben. Que é o que máis valoras de eso? Pois, o primeiro é o traballo que fai Ramón, ¿no? Sí. O do meu adestrador, pero e logo tamén, a ver, é certo que eu non traballo con ningún psicólogo, pero que hai moita xente que sí que o traballa, pero tamén creo que a mente ten a súa parte importante, e tamén os fisios, porque se hai alguna lesión ou para recuperar mellor despois dos adestramentos, e a alimentación, porque xa non solo é estar máis ou menos delgada, senón que dependendo dos alimentos que metas, pois o corpo tamén terá máis enerxía para poder soportar esos adestramentos. Claro, é lógico. Bueno, pero tú tienes noviña ainda, o sea, que ainda, digamos que che queda moito, un percorrido enorme para poder chegar a túa pretensión, non solamente a nivel internacional, sino tamén quizás chegar aos Xogos Olímpicos tamén, non? Bueno, os Xogos Olímpicos é unha cousa complicada porque pasa cada 4 anos, sí, hai que facer unha mínima en X ano, hai que estar ben ese ano, que as lesións os permitan, hai moitos factores que se todos non xogan a favor porque un se escape ou que sella, pois xa non podes acceder a ir. Claro. A mínima que hai que conseguir é unha mínima dura, así que pois nunca se sabe, oxalá, é o soño de calquer deportista, non? Pero, bueno, de aquí a uns anos non se sabe nunca onde podes estar. Igual dentro de unha semana, pois caio nunha lesión que non podo volver a competir ou que me teño que alexar do deporte, que xalá non sexa así, pero que nunca, eso nunca se pode predecir. No, desde logo. Bueno, bueno, pero o noso desexo que sea ibas que o tes, eh? Sí. Que queremos que ti cada vez acades moitos éxitos, pues, e cada vez sigas adiante en todas as competicións, todas as participacións que teñas. Que o que diste, que o mellor o centímetro é adelgazando un kilo, pero que sí, o mellor o centímetro é tamén ese esforzo que faz cada a diario para practicar e para entrenar. Sí, hai moitos anos que pasas adestrando todo un ano e non consigues mellorar ningún centímetro, e hai que saber tamén estar aí e saber que, bueno, que chegará, e que, sí, sí, por exemplo, o ano pasado solo conseguín mellorar, o sea, non conseguín mellorar, solo conseguir igualar a miña marca persoal, e fai 2 anos, pois mellorei 5 centímetros, entonces, olé, pois nunca se sabe... ¿No? Este ano levo 1 centímetro e oxalá espero que para ir libre mellorar máis. Oxalá tiñas, sí, sí. Bueno, pois se si tardaxe tanto tempo en subir eses 5 centímetros, o mellor ven este ano 2018 e non somos un certo talismán para todas as persoas que entrevistamos, que sí. O mellor eses 5 centímetros tocanxe este ano 2018. Oxalá, non me estaría nada mal. Que foi, eu queria preguntarche, que foi o que decidiche por ese salto de altura? Aún había outros deportes que estáis sin facer este de pértiga? Sí, bueno, eu pois pues eso, empecé que si baloncesto, patinaxe, gimnasia, pois pues, un día chegou ao colexo un profesor, Felipe Barata, que pois era un amante do atletismo. Pouco a pouco pois nos foi metendo primeiro carreiras populares, crosses e todo eso. E despois xa empezamos na pista, e unha pista cando era moi pequena pois facía de todo, triple, longitude, altura, velocidade. Pois pouco a pouco fui destacando na altura, tamén era a proba que máis me gustaba, e pois xa aí quedei. Sí, moi ben. Porque claro, podía xa estar bruto, porque tamén hai outros, como pode ser o baloncesto, o triple salto, en fin, todo eso, calquera porque cosa. Dentro da bueno, do deporte encandiloulle sí. Voar, e o sentimento ou a satisfacción que debe ter Saleta cando daí ven o nome, Saleta, ala. Muy ben, muy ben. Cando atraveso o listón, seguro que a satisfacción é enorme, non? Sí, a verdade que pois eso, cando consigues mellorar a tua marca ou consigues unha competición e todo, pois dices como, pois mira, todo o que estou facendo todas as semanas, pois ao final ten a súa recompensa. Pois nos sentimos moi satisfeitos de falar contigo, e aparte de iso, bueno, queremos que sintas o noso desexo de que ti teñas moitísimos éxitos. E coincidimos con Ruth Beitia de que ere la galega que para nos candidata máis importante do atletismo, do salto de altura, ¿sí? Femenino en España. Sí, bueno, estamos aí moitas candidatas que estamos moi igualadas, pois habrá que seguir adestando e competindo en as próximas competicións, verase tamén quen pode seguir aí, quen gaña ou quen perde ou... Nada vai ser Saleta. Eso tendo seguro. Si non chegas, vaiche faltar, pero moi pouco. No, vai chegar. Levaste ben con Loeli, el Ruiz. Sí. Son, bueno, Noelia Ruteu, somos, chamámonos a Torral Bosquet. E la chamache a miña nena, non? O algo así. Noelia. Sí, bueno, no, Ruth, sí. No, bueno, Ruth, sí, son como a súa nena. Sí. Bueno, decía eso por efecto de Noelia, que porque ela é de Barcelona, o sea, é do Barça, é de, claro. Y entonces digo, o mellor con a galega. Sí, Noelia, bueno, este ano non saltará por motivos persoais, pero si sí, sempre, bueno, desde que cheguei aquí, tanto ela como Ruth, pois sempre formamos un gran equipo, A verdade é que tamén creo que ese entorno, non, de las dúas, o compañerismo e todo eso, pois tamén fixo que disfrutase máis deste deporte. Muy ben. Cales son as próximas competicións ou o próximo reto que tes xa en mente? Pois de momento para a semana empezaremos a preparación de cara a aire libre, unha pequena pretemporada. E despois en abril empezarán as competicións da Liga, da Liga de Atletismo para o club. E logo xa en xunio e xullo pois veñen as máis importantes. De selección española, non? Os campeonatos, ¿no?, de España, os xogos do Mediterráneo sub-23. Pois, espero estar ben para esas ocasións. Da selección española tamén, non? Para poder, para competicións internacionais, ou non? Sí, este ano teño xogos do Mediterráneo sub-23 en Italia. Pois aínda non sei canto é a marca mínima, pero espero estar competindo coa selección. Aí, elo. Moi ben, moi. Aí como galega é Monfortina, máis aínda. Bueno, ao mellor comprei un pouquiño de cocido galego para que... Bueno, o cocido galego igual tira para baixo. Bueno, pero que decir, pero ao mellor da... No, enerxía. Un cocido dixe nada máis, non digo... Pero nesta época, neste inverno fresquiño que temos, pois as enerxías que aportan ese prato galego, seguro que é feito por unha avoa ou por unha mai, pois seguro que ao mellor hasta axudan a que poidas ter esa porta, poar ainda máis, non? E tes irmáns? Sí, teño unha irmá máis maior. Máis maior. Que dice tú, irmá? Ter unha irmá atleta así... De campeona. Campeona de España. Pois, bueno, a verdade é que a miña irmá, pois, non se intenta non perderse ninguna competición, porque tamén está traballando, pero suele ir a todas, xunto cos meus pais, os meus primos, os meus tíos. A verdade é que por familia que me apoye non... Non teño queixa. Sobre todo teus pais, aí estarán. Pois alegrámonos moitísimo, desexamos que continúes bueno, non perdendo as ganas de ser cada vez superándote cada vez máis, de ser campeona, que nos como galegos queremos gabarnos de ter unha campeona. Exactamente, unha muller galega da túa categoría, ademais Monfortina, que sea capaz de levar o nome de Monforte e da Ribeira Sacra polo mundo. Anda adiante, sí. Porque máis que bueno, seguro, non sei se coñeces a Beatriz Vila Freire, que é a que, en fin, denominaza un pouquiño o que é a Ribeira Sacra, a que leva o turismo no sur da provincia de Lugo, non sei se coñeces, que é Monfortina non, tamén. Non coñezo. Sí. Pois seguro que ela fará tamén de estandarte. Sí, sí. Xa non, é que xa vin que tiña no seu Facebook colgado cousas de... Alguna cousa de Saleta, non? De Saleta, sí. Moi ben, moi ben. Bueno, pois Saleta, que te agradecemos moitísimo que perderes estes minutos connosco, que si queres dicirlle aos nosos ointes que saiban que queren saber algunha cousiña máis que... Eso. Que ti... Pa que te sigan... creo que xa, bueno, con todo isto que veo, xa falei sobre min e que non sei que máis poden coñecer. Bueno, pois que tamén tes un Facebook si queren poñerse para darche like, ánimos, en fin. Sí, bueno, Facebook levo é Saleta Fernández, pero non uso tanto, uso máis Instagram, que, ¿no? Sí, que tamén bueno, a conta de 3 Saleta Fernández ou Saleta Fernández tamén mato para mí. Muy ben. Bueno, Saleta, pois eso, polo menos fainos saber eses logros que vas tendo pouco a pouco, aínda que sean un entreno, o suficiente para que nos poidamos aplaudirte ou mandarche un me gusta. Eso. Vale. Bueno, pois moitísimas grazas. Moitas grazas a ti, Saleta, a seguir tendo esa forza e ese ánimo que tes. E non te esquezas de que Ruth sempre estará a teu carón, xa verás, sí, dándoche vitalismo, non? Sí, eso non o duda, a verdade. Un bicazo moi grande. Bicos, grazas. Grazas, hasta luego, guapiña. Hasta luego. sueño de mañana. Desaparece.